700 zł. Miliony prezentów. Miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 grudnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rosja wykluczona z igrzysk letnich, zimowych i piłkarskich. Do piątku odroczono wyrok w sprawie oskarżonego o gwałt byłego prezydenta Olsztyna. Przed sądem stanie 12 byłych policjantów ze Śląska za łapówki od kierowców. Rosja wykluczona z letnich igrzysk olimpijskich w Tokio i zimowych w Pekinie w 2022 roku. Powodem jest afera dopingowa w tym kraju, poinformował rzecznik Światowej Agencji Antydopingowej. Rosyjscy sportowcy nie będą mogli startować w Tokio i Pekinie, chyba że pod neutralną flagą. Piłkarska reprezentacja Rosji nie będzie mogła też wystąpić na mundialu w 2022 roku w Katarze. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zastrzegł wcześniej, że sportowcy, którzy udowodnią brak stosowania środków dopingujących, będą dopuszczeni do startu w zawodach pod neutralną flagą. Rosja ma 21 dni na odwołanie. Do piątku 13 grudnia Sąd Okręgowy w Olsztynie odroczył wyrok w apelacyjnej sprawie byłego prezydenta Olsztyna Czesława Jerzego Małkowskiego. Od 11 lat jest on oskarżany o zgwałcenie urzędniczki ratusza, która była w ciąży. Sąd w Ostródzie skazał Małkowskiego na 5 lat więzienia. W ponownym procesie w Olsztynie został uniewinniony. Oba procesy toczyły się za zamkniętymi drzwiami. Rzecznik sądu i prokurator poinformowali, że w olsztyńskim procesie materiał dowodowy został pogłębiony. Prokurator w apelacji domaga się uchylenia wyroku uniewinniającego. Tego samego pokrzywdzona. Przed sądem stanie 12 byłych policjantów z komendy w Żorach na Śląsku. Większość za przyjmowanie łapówek od kierowców, a dwóch także za pobicie Czecha, który nie chciał przyjąć mandatu. Według Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Prokuratury funkcjonariusze przyjmowali od 30 do nawet 3 tysięcy złotych. 8 oskarżonych przyznało się do winy. W śledztwie przesłuchano ponad 170 osób. Część z nich, które wręczały łapówki, sama się zgłosiła, dzięki czemu skorzystała z tak zwanej klauzuli niekaralności. Co najmniej 5 osób zginęło w erupcji wulkanu w Nowej Zelandii. Doszło do niej w czasie, gdy w pobliżu krateru na jednej z wysp była grupa turystów. Akcja ratownicza przebiega w bardzo trudnych warunkach. Władze obawiają się, że liczba ofiar może wzrosnąć. Do tragedii doszło wczesnym popołudniem miejscowego czasu. Wulkan, który eksplodował, jest jednym z najbardziej aktywnych w Nowej Zelandii. W chwili erupcji w jego kraterze znajdowała się wycieczka jednego z biur podróży. 23 osoby udało się uratować, ale policja potwierdziła, że są ofiary, a 20 osób zostało rannych. Niestety mogę potwierdzić, że 5 osób zginęło w eksplozji na wyspie White Island. Wiele osób zostało zabranych do szpitala. Część z nich ma poparzenia. Jest zbyt wcześnie, żeby precyzyjnie określić, ile osób przebywa w miejscu zdarzenia. Mówił na konferencji prasowej wiceszef nowozelandzkiej policji John Timms. Przypuszcza się, że na miejscu erupcji było około 50 osób, ale trudno określić, jak wiele z nich jest teraz uważanych za zaginione. Wiadomo, że wśród ofiar i rannych są zarówno Nowozelandczycy, jak i zagraniczni turyści, choć ich narodowość nie jest na razie znana. Nie wiadomo też, czy wśród ofiar byli Polacy. Akcja ratownicza musiała zostać wstrzymana. Wydobywający się z wulkanu pył zagraża bowiem bezpieczeństwu lotów i ratownicy nie mają jak dotrzeć na miejsce. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. O zakończeniu wojny w Donbasie rozmawiać będą w Paryżu przywódcy Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji. Planowane jest też bezpośrednie spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem. Prezydent Ukrainy deklaruje, że chce rozmawiać na temat uwolnienia jeńców, przerwania ognia i wprowadzenia konkretnych rozwiązań na rzecz pokoju. Część środowisk niezgodnych z polityką Wołodymyra Zełenskiego zorganizowała przed biurem prezydenta dwudniową pikietę w obawie, że w Paryżu prezydent pójdzie na zbyt duże ustępstwa. Ekspert i były dyplomata Wadym Truchan zaznacza, że Moskwa w rozmowach może chcieć skłonić Zełenskiego do niepopularnych rozwiązań, co z kolei wywoła niepokoje społeczne. Inną opcją są niewielkie porozumienia w dziedzinie np. wymiany jeńców przy zachowaniu status quo konfliktu w Donbasie. Proces pokojowy znów będzie się przeciągać i będziemy nadal żyć w dziwnym stanie, gdzie suwerenność Ukrainy zależy od mińskich uzgodnień pokojowych. Ekspert zaznacza, że podczas rozmów Rosja na pewno poruszy kwestię tranzytu gazu. Oni w ogóle zgodzili się na to spotkanie w tym roku wyłącznie z powodu gazu. Ich nie interesuje uregulowanie sytuacji w Donbasie. Oni długo jeszcze mogą trzymać Ukrainę w stanie zawieszenia z powodu wojny, którą sami wywołali. Gazowa umowa tranzytowa między Rosją i Ukrainą wygasa z końcem tego roku. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

1990 roku wypracowana emerytura nie może być wyższa od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS, czyli 1800 zł netto. Ustawa zaproponowana przez Lewicę wprowadza powrót do przelicznika za wszystkie lata służby. Jak tłumaczy poseł Andrzej Rozenek, dla nas nie ma różnicy, kiedy człowiek pracował. Jeśli wykonywał zadania rzetelnie i nie ciążą na nim zarzuty, należy mu się pełna emerytura. Przedstawiciele Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych uważają, że na przykład IPN mógłby przedstawiać konkretnym ludziom konkretne dowody. A tymczasem mamy odpowiedzialność zbiorową i odbieranie praw nabytych, argumentują. Według posła Arkadiusza Czartoryskiego z Prawa i Sprawiedliwości IPN nie ma tu nic do roboty. Zadaniem ustawy, jak tłumaczył dla dziennika Gazety Prawnej, było wyrównanie niesprawiedliwości społecznej, czego domagali się opozycjoniści z czasów PRL. Co ważne, projekt Lewicy przywracający uprawnienia byłym funkcjonariuszom chce poprzeć w Sejmie Koalicja Obywatelska. Dziś pytanie, czy przywrócić świadczenia byłym funkcjonariuszom. Już teraz czekam na Państwa telefony, na Państwa listy. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Strona internetowa jak zwykle dla Państwa. Tam nasza sonda, tam sonda i pytanie, czy przywrócić świadczenia byłym funkcjonariuszom. To już prawie 11 minut po południu. Za chwilę, mam nadzieję, połączenie z naszym gościem. O, już mamy. Moim gościem jest pan poseł Tomasz Trela. Witam pana, panie pośle. SLD. Dzień dobry. Klub dzień parlamentarny. Dobry panu, dzień dobry państwu. Lewica. Na chwilę połączenie się zerwało, ale wróciliśmy do normalności. Panie pośle, podstawowy zarzut, który jest formułowany wobec ustawy Prawa i Sprawiedliwości, która teraz, jak wiemy, obowiązuje, to wprowadzenie odpowiedzialności zbiorowej. Ale przecież minister spraw wewnętrznych mógł i może w uzasadnionych, co opisuje ustawa, przypadkach wyłączyć spod ustawy funkcjonariusza, który się do ministra zwrócił, odwołał, użył przekonywających argumentów. To nie rozwiązuje problemu indywidualnych przypadków? Oczywiście, że nie rozwiązuje tych problemów, dlatego że my podnosimy kluczowy argument, że to są prawa nabyte, a te prawa nabyte są w żaden sposób i nie mogą być cofnięte. Państwo polskie umówiło się z funkcjonariuszami po 1989 roku, że kto przejdzie pozytywną weryfikację, dalej będzie mógł dla państwa polskiego pracować. I tak jest dokładnie w tym przypadku. Wszystkie osoby, którym zostały cofnięte uprawnienia emerytalne, pracowały po 90 roku. I sytuację mamy taką. Jeżeli ktoś przeszedł pozytywną weryfikację, zrobił to świadomie, państwo polskie pozytywnie tę osobę zweryfikowało. Mhm. Dalej, po 90 roku te osoby pracowały w polskiej policji, narażały swoje zdrowie, narażały swoje życie, żeby chronić obywateli. Więcej, narażały swoje zdrowie i swoje życie, żeby chronić najważniejsze osoby w państwie, byłych prezydentów, w tym również no tak, bo to były prezydenta Lecha. Były osoby, które pracowały nie tylko w policji, rządu, ale także w BOR-ze czy Urzędzie Ochrony Państwa. Tak. Dokładnie. I przyszedł rząd Prawa i Sprawiedliwości i postanowił cofnąć te uprawnienia emerytalne, nie podając tak naprawdę żadnej racjonalnej przesłanki. Ale... Poza tym, że przed 90 rokiem te osoby pracowały w Służbie Bezpieczeństwa. I powiem panu jeszcze jeden przykład. Mhm. Proszę mi powiedzieć, jaki wpływ na funkcjonowanie aparatu bezpieczeństwa miała osoba, która wydawała administracyjnie paszporty, bo nie wiem, czy pan wie i czy nasi słuchacze wiedzą, że urzędy paszportowe działały w nomenklaturze Służby Bezpieczeństwa. Proszę mi powiedzieć, czy te osoby w jakikolwiek sposób przyczyniły się do negatywnego działania wobec naszych obywateli? Otóż absolutnie nie. Potraktowano wszystkich równo, potraktowano wszystkich jednolicie i każdemu powiedziano, będziecie mieli niższe emerytury, obniżamy wam je do 1700 zł. Jak pan wie, opozycjoniści, którzy optowali za ustawą, tą ustawą przyjętą w 2016 roku, oni mówili tak, nie może być tak, że były esbek, który dręczył, bił ludzi na przykład przez lata bezkarnie, otrzymuje w tej chwili 5-6 tysięcy emerytury, a przecież takie emerytury nie należały do rzadkości, a jego ofiara otrzymuje 2,5, czyli tę wspomnianą przeze mnie średnią wypłacaną z ZUS-u. Rozumie pan żal ludzi, którzy walczyli o wolność słowa, o prawo do demokratycznych wyborów, no i czują się i czuli się finansowo po prostu poniżeni. Szanuję wszystkich obywateli naszego kraju, ale prosiłbym, żeby uszanować również tych obywateli kraju, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani i służyli dla naszego państwa. W tym przypadku były to osoby, które czynnie pracowały w policji do 2012, 13, 14, 15 roku. Do tej pory przez 25 lat nikt w stosunku do tych osób nie miał żadnych zastrzeżeń. Co więcej, te osoby często dostawały najwyższe odznaczenia państwowe. Dostawały nagrody resortowe, również z rąk ministrów Prawa i Sprawiedliwości. Już w czasach wolnej Polski, tak. Tak, i teraz ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby wszystkim odebrać. To jest skala blisko 50 tysięcy obywateli naszego kraju. Jeżeli są jakiekolwiek zarzuty co do poszczególnych osób, że to byli oprawcy przed 89 rokiem, to są odpowiednie procedury, są odpowiednie instytucje w naszym państwie, żeby takim osobom wytaczać proces. Proszę mi powiedzieć, jak chce pan przekonać, że osoba, która pracowała w urzędzie paszportowym, wydawała paszporty, jest dotknięta tą ustawą. Ale ja nie mam, Jakie to są racjonalne argumenty? Panie pośle, to pomyłka, bo ja nie mam takich ambicji, żeby kogokolwiek przekonywać. To należy do oceny słuchaczy. 2 lata temu Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił się, jak pan pamięta, do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem o zgodność z ustawą zasadniczą ustawy z 2016 roku. Co zrobił Trybunał w tej sprawie? No właśnie nic. Nie mamy orzeczenia Trybunału. Ja przyznam, że... Zamroził sprawę. Tak, ja żałuję, nie wiemy, czy ustawa jest konstytucyjna, no ale mamy wyroki sądów korzystne dla byłych funkcjonariuszy. Czy w takich przypadkach funkcjonariusze emeryci odbierają emerytury w pełnym wymiarze, na starych zasadach, również zaleta służby w PRL? Według mnie nie, dlatego że te orzeczenia w mojej wiedzy nie są prawomocne. Natomiast jak pan słusznie zauważył, dziękuję za taką sugestię i takie pytanie, bo w tej sprawie sąd okręgowy, który wydał wyrok, zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o ocenę konstytucyjności tej ustawy. Tak. Gdyby Trybunał Konstytucyjny, ten nowy rzekomo Trybunał, który ma działać szybko, sprawnie i ma być niezawisły i niezależny, to powinien Trybunał wydać wyrok w tej sprawie i powinien przeciąć sprawę raz na zawsze. Skoro Trybunał się nie kwapi, skoro resort, który przygotowywał projekt ustawy, nie chce jej zmienić, to parlamentarzyści lewicy, którzy o tym mówili od samego początku, mówili o tym w kampanii wyborczej, przygotowują i złożą stosowny projekt ustawy. Dlatego, że ustawa, która cofa uprawnienia emerytalne byłym funkcjonariuszom, jest niegodziwa, jest nieludzka, jest haniebna i trzeba ją jak najszybciej cofnąć. Te osoby nie mogą odpowiadać za widzimisię posłów Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, szanse, jak pan wie, na przeforsowanie państwa ustawy, która emerytury funkcjonariuszom przywraca, no są niemalże zerowe, a przynajmniej niewielkie. Zastanawiam się zatem, po co ta inicjatywa? Aby wywołać po prostu rozmowy, dyskusje? Wie pan, w opozycji jest się głównie po to, żeby w jak najszybszym czasie przestać być w opozycji. I my jako Lewica będziemy przygotowywać i przygotowujemy bardzo wiele projektów ustaw i będziemy je składać do Sejmu. Również ta ustawa 1600 zł najniższej emerytury i będziemy mówić sprawdzam. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, chwilowa większość parlamentarna powie nie, to będzie nie. Natomiast wtedy wszyscy obywatele, a mówię tutaj o blisko 50 tysiącach ludzi, którzy są pokrzywdzeni tą ustawą, zobaczą, jaki jest stosunek posłów na Sejm Rzeczypospolitej w stosunku do haniebnej ustawy. Po to to robimy i będziemy konsekwentni. Jak za 4 lata wygramy wybory, to również złożymy ten projekt ustawy, jeżeli sprawa nie zostanie rozstrzygnięta na mocy wyroków poszczególnych sądów. Warto przypomnieć, że pod projektem obywatelskim, bo był taki projekt obywatelski, powstały zresztą z inicjatywy Lewicy, złożone na początku ubiegłego roku, podpisało się 250 tysięcy osób. Ten projekt przywracał, jak wiemy, emerytury funkcjonariuszom. No, 250 tysięcy nie mało. Sądzi pan, że nie ma akceptacji społecznej dla prawa, które dziś obowiązuje? Wie pan, nie ma akceptacji społecznej, to jest raz. Nie ma akceptacji społecznej na to, żeby cofać uprawnienia nabyte. Bo wie pan, to jest pewien precedens. A jak ktoś kiedyś w przyszłości, w wpadnie na pomysł, żeby ograniczyć uprawnienia emerytalne komuś ze względu na to, że ktoś przynależał do takiej partii jak Prawo i Sprawiedliwość. Mhm. Ja bym nie chciał, żeby takie wynaturzenia miały miejsce w naszym kraju. Jeżeli ktoś zapracował na swoją emeryturę, ktoś umówił się z państwem polskim i przeszedł pozytywną weryfikację, to znaczy, że ta umowa obowiązuje bez względu na to, czy w Polsce rządzi lewica, centrum czy prawica. Taka powinna być zasada. Nie ma odbierania nabytych uprawnień, przekonamy chyba, się, że są jakieś indywidualne przesłanki do tego. Tu indywidualnych przesłanek nie ma, są przesłanki zbiorowo-polityczne i na to zgody lewicy nie będzie i nigdy nie było w tym zakresie. Przekonamy się już za chwilę, co na ten temat sądzi suweren, sądzi społeczeństwo, sądzą słuchacze programu trzeciego. Panie pośle, wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Poseł Tomasz Trela, SLD, Lewica, jest państwa gościem. Dziś pytanie, czy przywrócić świadczenia byłym funkcjonariuszom. 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam pana, dzień dobry, halo. No ja chciałem temu panu powiedzieć o tej niewinnych osobach z urzędu paszportowego. Nie dostałem 4 razy paszportu tylko dlatego, na drobną wycieczkę do rodziny, tylko dlatego, że mieli w papierach, że zakładałem Solidarność w moim zakładzie. I to wystarczyło. To była podstawa, tak? Odmowy? Jeszcze jeden taki argument jest podnoszony, jeżeli chodzi o panią sprzątaczkę. Nie miałem akurat w moim bloku panią sprzątaczkę z urzędu wojewódzkiego bezpieczeństwa tak zwanego. No i ta pani zawsze podpierniczała wszystkich, którzy tam lokatorzy cokolwiek zrobili, a w stanie wojennym nosiła specjalnie w takich osiatkowanych siatkach pomarańcze, mandarynki różne ze sklepów tych milicyjnych, żeby nam pokazać, że ona jest lepsza po tej innej stronie. Dziś pytanie, czy przywrócić świadczenia byłym funkcjonariuszom. Panie Waldemarze, co pan na to? Witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Z Warszawy się witam. Kłania. Panie Kubo, ja akurat w tej samej sprawie, tylko chodzi o renty rodzinne, bo o tym się w ogóle nie mówi. A moja mama, która po raz drugi raz wyszła za mąż w 73 roku, z tego co pamiętam, wyszła za oficera straży pożarnej i okazało się, że on zmarł i mamie zabrano połowę renty rodzinnej. Argumentacja, jaką dostała, była taka, że w latach 1944 od sierpnia do 1945 do marca, tu jeszcze chyba nawet państwa polskiego tak naprawdę nie było, mój ojczym działał na rzecz państwa totalitarnego. On miał wtedy 18 lat, z tego co wiem z jego życiorysu. I tak prawdę mówiąc, nie bardzo takie uzasadnienie w ogóle niczego nie wyjaśnia. Ktoś napisał, panie Waldemarze, a co miał zrobić zwykły człowiek, który po prostu chciał chodzić do pracy, z nikim o nic nie walczył, po prostu żył w takich czasach, wykonywał polecenia. Pani Beato, jeszcze pani. Dzień dobry, halo. Pani Beato. Dzień dobry. Dzień dobry, słucham panią. Ja chcę też wrócić do problemu paszportów, dlatego że domyślam się, że młodzi ludzie nie zdają sobie w ogóle sprawy, w jaki sposób paszporty w latach powiedzmy 60., 70., 80. były wydawane. Pan poseł Trela twierdzi, że to są pracownicy, którzy wydawali paszporty, że są Bogu ducha winni. Ja chciałam przypomnieć, że po pierwsze, aby otrzymać paszport, trzeba było wystać w wielogodzinnych kolejkach, trzeba było wypełnić całe mnóstwo ankiet, trzeba było się wytłumaczyć, skąd ma się pieniądze na wyjazd i do kogo się wyjeżdża, skąd ma się zaproszenie. Było zadawane cały szereg, no tak, można powiedzieć, upokarzających pytań. Znamy tę procedurę, pani Beato, ale prosiłbym o odpowiedź, o próbę odpowiedzi na pytanie, czy przywrócić świadczenia byłym funkcjonariuszom. Tak czy nie? Nie. Pan Zenek napisał, komunistyczne kanalie nie dawały mi przez lata paszportu. Komu powinienem dziś podziękować? Pani Joanna, jeszcze pani. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, z tej strony. Witam. Joanna z Wałcza. Ja zdecydowanie też się przeciwstawiam temu, żeby przywrócić, ponieważ ten przykład tych paszportów to rzeczywiście strzał w kolano byłego systemu, ponieważ tym całym urzędzie paszportowym, to byli ludzie sprawdzeni w Moskwie, czy tam mogą pracować, to jest jedno. A druga sprawa, nie można wybiórczo podchodzić, bo tak prawie każdego możemy z czarnego zrobić białego, że był niewinny, ponieważ ktoś, kto decydował się na takich stanowiskach pracować dla ówczesnej władzy, która nie była sterowana w Polsce, tylko w Moskwie, przyczyniał się do rozwoju tamtego imperium, a nie polskiego. I gdyby tak wszyscy podeszli do tego, że ja musiałem pracować, bo na rodzinę, więc pracowali w tych urzędach, w tych wszystkich, mówię, wyższych, nawet i ta sprzątaczka osławiona, to byśmy nie mieli dzisiaj wolnej Polski. Pan Marcin napisał, dlaczego były milicjant, który pracował 12 lat, ma otrzymywać na przykład 5 tysięcy, a ktoś pracujący ciężko przez 45 lat ma otrzymywać 1000 zł. Jeszcze krótko pan Sebastian. Panie Sebastianie, witam. No, witam panie Kubo. Dzień dobry. Witam słuchaczy. No panie Kubo, ale to moim zdaniem to jest wina ustroju, tak? Nie możemy... Ktoś, kto w czasie stanu wojennego, czy tam w innym, był powołany do armii, czy gdzieś, tak? Dlaczego on ma ponosić konsekwencje? Rafał Ziemkiewicz, pisarz, publicysta, do rzeczy. To jest oparte oczywiście na takim propagandowym kłamstwie, bo nie chodzi o odebranie emerytur pracownikom resortu, tylko o odebranie przywilejów, o sprowadzenie tych emerytur do takich samych, jakie biorą wszyscy inni. To dotyczy nie tylko funkcjonariuszy, to dotyczy w ogóle pracowników, więc pytanie do inicjatorów tych głupich przeliczników, dlaczego uważają za sprawiedliwe na przykład, że księgowa, która rozliczała pensję ubekom, dostawać ma o 1/4 więcej emerytury niż księgowa, która na normalnym zakładzie pracy rozliczała. Nie ma tu mowy oczywiście o żadnej odpowiedzialności zbiorowej, bo nie chodzi o ukaranie, tylko chodzi o cofnięcie przywileju, który był przywilejem nieuzasadnionym. 26 minut po południu. Pan Jan z nami. Panie Janie, witam. Halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Kubo, witam słuchaczy. Ja się chciałem odnieść do tego, że pan poseł mówił, że zostali pracownicy nierozliczeni, natomiast chciałem przypomnieć tutaj nocną zmianę, że panowie posłowie lewicy wtedy głosowali właśnie za tym, żeby ci ludzie nie byli rozliczeni. Dziękuję panu bardzo. Pan Zbigniew jeszcze, panie Zbigniewie, witamy w Trójce, halo. No witam pana. Panie Kubo, tak. Tutaj nasze społeczeństwo jak zwykle jest podzielone i każdy ma swoje racje, tylko ja się zastanawiam, gdzie jest sens i logika, chcą rozliczać byłych winnych czy niewinnych, to już nie nasza sprawa, ludzi z tamtych czasów. A dzisiaj ci, którzy wprowadzili tę ustawę, nie dość, że dla tą przyszłą emeryturę, to nawet dadzą zarabiać panu Piotrowiczowi, który był prokuratorem z tamtych czasów. Czy myśmy zwariowali wszyscy? Coś takiego, to jest normalne? Pan Andrzej, panie Andrzeju, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, mam takie... Pan powiedział taką rzecz, że ta ustawa dotyczy ludzi zweryfikowanych po 89. Nie, to mówił pan poseł o tym. Mhm. Ale ta ustawa tak, a właśnie jeżeli ci zostali zweryfikowani, no to trudno. Teraz, to były argumenty pana posła, tak, rozumiem. Mhm. I chodzi o to, że jedna pani powiedziała, że byli weryfikowani przez Moskwę i tak dalej. I to można tylko, bo w tym czasie, gdy przeprowadzono była weryfikacja, szefem MSZ był pan Czesław Kiszczak, więc on ponosił, on wiedział, kogo trzeba zweryfikować, a kogo nie trzeba zweryfikować. Jeszcze jedno, panie Kubo. Krótko, tak. Króciutko. W naszym kraju źle się dzieje. Wolność słowa dziennikarzy jest blokowana. Mówię o panu Gadowskim, panu Stanisławie Michalkiewiczu i panu Sumlińskim Wojciechu, który książkę o Jedwabie napisał. I pan, proszę pana po raz kolejny już od kilku lat. Mhm. Zrobi pan audycję na temat stosunków polsko-żydowskich. Tak, już kiedyś pan mówił, nie trzeba się bać, trzeba mówić o ustawie 447. Ale strach jest mi obcy, panie Andrzeju, ale ja tę prośbę pańską, ja pamiętam, zrealizowałem, ponieważ o tej słynnej ustawie amerykańskiej już w Trójce mówiliśmy. Pan Jarosław napisał, mój starszy kolega wydawał paszporty, pomógł również, pomagał osobom, które były prześladowane przez ówczesną władzę. Odsunęli go od paszportów, gdy jego brat nie wrócił z wycieczki z Niemiec przez resztę kariery tak zwanej wydawał dowody osobiste. Czy to był zbrodniarz PRL-u na tyle poważny, że obcięto mu emeryturę? Pyta pan Jarosław. Pan Marek jeszcze z nami, panie Marku? Halo? Dzień dobry, panie Kubu. Dzień dobry, witam. Oczywiście jestem za tym, żeby odbierać tym ludziom przywileje. Pragnę przypomnieć tym wszystkim obrońcom, że w PRL-u permanentnie gwałcono obowiązującą konstytucję. Czyli gwałcono wolność słowa, nie pozwalając wydawać pewnych książek, gwałcono wolność podróży, ograniczając dostęp do paszportu i to były decyzje uznaniowe. A po drugie, w biurach paszportowych często zmuszano ludzi do współpracy, grożąc, że nie dostaną paszportu i tak dalej. Część się dała złamać. Obrona ubeków to jest po prostu coś obrzydliwego, natomiast większość innych argumentów odebrał mi pan Ziemkiewicz. Dziękuję. Pani Hanno, jeszcze pani, halo? Dzień dobry, panie Dzień dobry Kubo, pani. Nie Sosnowca. Może nie o przywilejach, powiedzmy, pracowników milicji, ale chciałam zapytać też w takiej sprawie. A w sprawie odebrania emerytur, ograniczenia emerytur o 50%, 51% w roku 91, że nie można było mieć więcej niż 250% średniej. I na tym... Tak, na pierwsze, zapominamy o tym, ja to pamiętam, takie pierwsze, spłaszczanie emerytur. I teraz, tak, pierwsze spłaszczanie. I teraz też mój tato, który pracował 48 lat, nagle został emerytury 50, prawie 2% mniej. Ja pobierając rentę rodzinną po mężu, też miałam ograniczone do, o 51%. I w tym temacie jest kompletna cisza. O tych ludzi już nie walczy. Już mój tato nie żyje, więc to już nie doczeka, żeby była jakaś zmiana. No ale to już historia, pani Hanno. W tej sprawie chyba niewiele zrobimy. Profesor Jan Żaryn, historyk. Posłuchajmy. Instytut Pamięci Narodowej jest zobowiązany do próby wprowadzenia na teren władzy sądowniczej dowody, które świadczą o tym, że Służba Bezpieczeństwa była strukturą przestępczą i w związku z tym indywidualnie każdy, który jest oskarżony o przestępczość w postaci pracy w tejże strukturze, może być osądzony. Natomiast kwestia emerytur po byłych funkcjonariuszy SB nie jest tym samym zagadnieniem i mieszanie tych porządków jest niewłaściwe, ponieważ to dotyczy przywileju polegającego na tym, iż praca w przestępczej organizacji była honorowana przez PZPR. 29 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan poseł Arkadiusz Czartoryski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, współautor ustawy dezubekizacyjnej z 2016 roku. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Witam serdecznie. Panie pośle, jak pan wie, ustawie, która została przyjęta 3 lata temu, wciąż obowiązuje, zarzuca się stosowanie takiej odpowiedzialności zbiorowej. Wystarczy, że ktoś uczestniczył, na przykład, takie przykłady są przywoływane w kursie propagandowym organizowanym przez MSW PRL-u, nie ścigał ludzi za poglądy polityczne, nie był funkcjonariuszem operacyjnym, a już podpada pod przepisy ustawy. Nie jest to pana zdaniem pewna słabość przyjętego prawa? Nie, nie, ale tak nie ma, jak pan redaktor raczył zacytować, bo sytuacja wygląda w ten sposób, że ustawa dosyć precyzyjnie właśnie spod rygorów tej ustawy wyjęła wszystkie osoby, które były na jakichś kursach, które na przykład skończyły szkołę, ale nie podjęły pracy w Służbie Bezpieczeństwa, wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób pomagały opozycji w latach 80. Czyli ten przykład, osławiony przykład pani sprzątaczki jest nietrafiony, tak? Nie, dotyczy to tylko i wyłącznie osób, które z całą świadomością pracowały w Służbie Bezpieczeństwa w latach 70., 80. i z tego tytułu uzyskały uprawnienia do wyższych emerytur niż osoby pracujące na podobnych stanowiskach w innych zawodach. Panie redaktorze, pragnę zwrócić uwagę na jedną rzecz tutaj absolutnie zasadniczą. Otóż w 1989-90 roku, wtedy kiedy zmieniał się ustrój, no zawarto swoistego rodzaju kontrakty z byłą władzą komunistyczną, która uzyskała nienależne przywileje. I to w różnych dziedzinach życia, od objęcia funkcji w bankach, w największych firmach, od możliwości sprywatyzowania części majątku narodowego, części firm majątku narodowego, fabryk I to poczucie krzywdy, to poczucie krzywdy funkcjonowało w społeczeństwie, powodując ogromną dysfunkcję nieuznawania III Rzeczpospolitej jako państwa uczciwego. Może szkoda, panie pośle, przepraszam, może szkoda, że na temat ustawy nie wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny, a mógł na temat tego, czy ustawa jest konstytucyjna, bo mielibyśmy pewnie jasność większą. Ustawa bez wątpienia jest konstytucyjna, bo właśnie Trybunał Konstytucyjny nie orzekł, że ona jest niezgodna z konstytucją. No nie orzekł, bo po wniosku sądu... Mamy... Się nie wypowiedział w ogóle, to znaczy, że tak, ona ma jakąś... Tu ma pan rację, bo jest domniemanie konstytucyjności, także zakładamy, że jest konstytucyjne, natomiast wątpliwości mają sądy, chociażby swojego czasu Sąd Okręgowy w Warszawie, który, jak pan pamięta zapewne, skierował takie pytania dotyczące ustawy do Trybunału. No właśnie, no jeżeli chodzi o sądy, no to trudno mi jest komentować jakikolwiek wyrok sądowy. No kiedyś w moim przypadku, jak startowałem w wyborach, konkurencja założyła komitet pod moim nazwiskiem. Pod właśnie nazwiskiem Czartoryski. I też sąd uznał, że to w ogóle nie wprowadza wyborców w błąd. Ja mówię, no jak? Ja jako Czartoryski startuję z Prawa i Sprawiedliwości, a obok jest komitet, który w nazwie komitetu moje nazwisko stosuje i fikcyjnego kandydata, i sąd stwierdził, że to nie w żaden sposób nie narusza prawa wyborczego, więc trudno mi jest w ogóle mówić o jakichkolwiek wyrokach, bo one są czasami no bardzo dla mnie zaskakujące. Ustawa dziś obowiązująca, panie pośle, ustawa dziś obowiązująca przewiduje tryb odwoławczy. Dla ludzi, których przepisy obejmują, którzy czują się pokrzywdzeni, można odwołać się do ministra spraw wewnętrznych. Tyle tylko, że bardzo niewiele jest takich odwołań. Dlaczego pana zdaniem? No dlatego, że ona dosyć precyzyjnie określiła grupy osób, z kolei eliminując wszelkie różne wątpliwości, zawsze działając na korzyść tych, którzy spod rygorów tej ustawy zostali wyjęci, więc pewnie nie ma jakby takich szerokich przestrzeni do interpretacji dziwnych i dlatego takich zmian co do konkretnych osób jest bardzo niewiele. Ale jak każdy obywatel, także były funkcjonariusz, może kierować sprawę do sądu i wielu takich funkcjonariuszy sprawy kieruje. Część tych spraw czeka oczywiście na rozpatrzenie, ale część zostało rozpatrzonych, wyroki ogłoszone. W ostatnich 4 miesiącach ogłoszono wyroki w 30 sprawach na korzyść byłych funkcjonariuszy. Według sędziów, co wynika z uzasadnień, wprowadzenie tej odpowiedzialności zbiorowej jest sprzeczne z naszą konstytucją, także prawem europejskim. Nie uważa pan, że tak liczne wyroki z podobnym uzasadnieniem powinny nieco niepokoić, że oto być może ustawa ma wady prawne, jest niezgodna z ustawą zasadniczą? No zapewne niepokoją i mnie też niepokoją, no bo to by oznaczało, że uprzywilejowanie pewnych grup społecznych tylko i wyłącznie z tego tytułu, że korzystały już z przywilejów w totalitarnym państwie, ma niezwykle trwałe fundamenty dla tych sędziów, którzy takie wyroki wydają. No to by oznaczało sytuację naprawdę niezwykle przykrą. Ja swojego czasu miałem takie szczęście, że jeden raz miałem okazję poznać takiego mieszkańca mojego powiatu, który był budowniczym pomnika poległych stoczniowców Henryka Lenarciaka. To był KURP, jeden z najbardziej znanych... Bliżej mikrofonu, panie pośle. To był KURP, jeden z bardziej znanych KURPi. Henryk Lenarciak budował pomnik poległym stoczniowcom i on w 89 roku został wyrzucony z pracy, chociaż nie miał jeszcze uprawnień emerytury. Żył w ogromnej biedzie, po pewnym czasie znalazł kawałek pół etatu, gdzie pracował jako portier, bo nigdzie nie mógł znaleźć pracy. I on na koniec swojego życia potem został w jakichś dziwnych okolicznościach, zginął w wypadku drogowym w Gdańsku w 2006 roku. Swojego czasu napisał taką krótką opinię tego, co się wydarzyło w Polsce tuż przed własną śmiercią, pisząc list do Ostrołęki, do mojego miasta, czyli do swojego jakby rodzinnego miejsca. Rodakom pragnę przekazać życzenia, by doczekali się Polski bez korupcji, by oszustom zabrano to, czego w nieuczciwy sposób się dorobili. To jest takie zdanie bardzo charakterystyczne człowieka, który całe swoje życie poświęcił dla wolnej Polski. Następnie został wyrzucony w 1989 roku z pracy i w ogromnej biedzie doczekał ostatniego dnia i potem jeszcze zginął w wypadku samochodowym na ulicy w Gdańsku w 2006 roku. Jest ogromne poczucie niesprawiedliwości w dużej, w ogromnej części społeczeństwa. Ta ustawa wyszła naprzeciw temu poczuciu niesprawiedliwości. Miałem wrażenie, że to nie chodzi o jakieś ukaranie tych ludzi, czy w jakikolwiek sposób pokrzywdzenie, dlatego że nie mówimy tylko tutaj o pana zdaniem emerytur, przywrócenie tylko pewnych, mówimy tutaj o pewnych proporcji. W taki sam sposób, jak każdemu. Rozumiem. Panie pośle, wrócimy do rozmowy za chwilę, za kilkanaście minut. Poseł Arkadiusz Czartoryski, dziękuję za rozmowę. Poseł Prawa i Sprawiedliwości jest państwa gościem. 7 trójek na początku 22. Czy przywrócić świadczenia byłym funkcjonariuszom? Pan Radosław z nami. Panie Radosławie, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam pana. Moim zdaniem jak najbardziej odbierać wszystkie przywileje związane z uposażeniem dla tych byłych utrwalaczy zamordyzmu w naszym kraju. A to tłumaczenie, o którym ktoś już wspomniał, że te osoby wykonywały tylko rozkazy, ktoś to musiał robić, to przywodzi mi na myśl tłumaczenia zbrodniarzy SS albo NKWD-stów. No oni też tylko musieli wykonywać rozkazy, prawda? Ktoś napisał... Ta dyskusja to niezbity dowód na to, że pomimo upływu już 30 lat polityka tak zwanej grubej kreski nadal odbija nam się czkawką. Panie Piotrze, jeszcze pan, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Piotr Fatz, Kielc. Proszę pana, już drugi raz udało mi się dodzwonić do pana. Aha. Kiedyś rozmawialiśmy na temat pianin, natomiast teraz jestem całkowicie za nie. Moje argumenty. Kiedy ja z żoną musieliśmy stać w sklepie w Syrence, dzięki Bogu, na mrozie, żeby kupić kawałek kiełbasy lub kawałek mięsa, po kilka godzin ubecy, esbecy mieli sklepy swoje, mieli konsumy, mieli mięso, owoce zachodnie i mieszkania bez czekania, talony na samochody. Jednym słowem, mieli wtedy przywileje i im się nie odbiera teraz emerytur. Mhm. Ile ludzi ma w Polsce emerytury około 1000 zł albo w okolicach ich i po prostu zmniejszając im emeryturę do tej średniej krajowej, jaka to jest proporcja? Pan Marcin napisał, niech pan poseł nie opowiada bajek o dobrych misiach z biur paszportowych przy SB. Ściana płaczu to określenie zna każdy, kto wtedy chciał otrzymać paszport, szczególnie na KK, czyli kraje kapitalistyczne. Paszporty w przeważającej liczbie wydawane były według widzimisię, a wręcz zawsze trzeba było podpisać zgodę na przykład na wizytę w Służbie Bezpieczeństwa. Pan Łukasz jeszcze, panie Łukaszu, halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Witam. Ja mam taką wątpliwość, może pan mi ją rozwieje, czy ta ustawa również obejmuje sędziego Piotrowicza, obecnie komunistycznego prokuratora, może pan będzie wiedział. Pewnie nie, ale sprawdzę. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy przywrócić świadczenia byłym funkcjonariuszom. Zdzisław Czarnecki, przewodniczący Federacji Służb Mundurowych. Każdy ruch prawny czy organizacyjny, który pozwoli zwrócić 43 tysiącom ludzi należne im świadczenia emerytalne, są dla nas bardzo pomocne. Świadczenia emerytalne wypracowane, czy to w systemie powszechnym, czy w systemie specjalnym, takim jak górnicy, nauczyciele, policjanci, żołnierze, są systemy specjalne. One są tak samo traktowane i nie wolno ich wzruszać. Z dwóch powodów. Prawo wstecz nie powinno nigdy działać. Po drugie, my dokonaliśmy określonej umowy z państwem. Państwo się umówiło z żołnierzami, z funkcjonariuszami do określonego postępowania. Jeżeli my swoją część tej umowy zrealizowaliśmy, to państwo też powinno zrealizować. 17 minut do południa, 7 trójek na początku 22. Wciąż czekamy na państwa komentarze w listach, telefonach sonda na stronie internetowej. Panie Januszu, dzień dobry, halo? Kłaniam się nisko. Kłaniam się panu. No nie wiem, czy przywracać, czy nie przywracać, ale ja mam taką serdeczną prośbę. Pamiętajcie państwo o tej ustawie za kilka lat, kiedy nastąpi głęboka dekacyzacja w Polsce i kiedy funkcjonariusze, którzy w tej chwili na przykład aresztowali setki ekologów, kierowali sprawy do sądu, prowadzili brutalne przeszukania, zostaną zaczną być skazywani i pozbawiani swoich emerytur za to, że te wszystkie skierowane sprawy do sądu zostały umorzone jako całkowicie bezpodstawne. Pamiętajcie o tym za kilka lat, kiedy nastąpi dekaczyzacja. Dzięki. Pan Edward jeszcze z nami. Panie Edwardzie, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Całkowicie zgadzam się z przedmówcą. Bardzo trafne spostrzeżenia. Natomiast co chciałbym powiedzieć, przewrotnie powiem. Szkoda, że tym wszystkim pracownikom służb wcześniejszych nie pozbawiono ich w ogóle emerytur, bo to by było takie naprawdę mocne ukaranie i wtedy każdy byłby usatysfakcjonowany, że rząd się wziął za tych złych ludzi. Oczywiście mówię to ironicznie. A na marginesie tej sprawy uważam, że rząd powinien się więcej zajmować sprawami, które będą w Polsce za 20-30 lat, niż tymi, które były 30-40-50 lat. A jest dużo wyzwań dla kraju. To na pewno. Pan Andrzej jeszcze. Panie Andrzeju, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, bo mówimy cały czas, że ustawa dotyczy tylko pracowników i pracowników służb bezpieczeństwa i pracowników ówczesnej milicji. A co z ludźmi z urzędów skarbowych, którzy gnębili w imię właśnie tych urzędów milicji i służb bezpieczeństwa, gnębili całe rzesze polskich małych przedsiębiorców, niszczyli firmy, zabierali majątki. Tak zwanymi na przykład domiarami, prawda? Tak zwanymi domiarami. Przecież to byli kolaboranci. Pan Janusz, panie Januszu, witam. Dzień dobry, halo? Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry, witam. Troszeczkę bliżej mikrofonu, proszę, słucham pana. Ja króciutko pozwolę sobie tylko i wyłącznie. Jedyne, co zauważam, to kolejne narzędzie, które skłóca nas. I za bardzo, według mojej opinii, skupiamy się nad tym, co było. Natomiast w ogóle nie poświęcamy czasu na to, co będzie. Do rozważenia tego, kto był oprawcą, kto nie, to powinny być tryby indywidualne. Odpowiedzialność zbiorowa nie jest na pewno dobrym rozwiązaniem i na pewno nie chciałbym być w skórze osoby, która uczciwie pracowała, uczciwie funkcjonowała, a teraz musi ponosić za to karę. Czy przywrócić świadczenia? Dziękuję byłym funkcjonariuszom. 7 trójek na początku 22. Pan Waldemar, panie Waldemarze? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, bo oczywiście byli policjanci, którym też zabrano świadczenia, którzy by pracowali w funkcji antynarkotykowej, czy byli zwykłymi policjantami, im też zabrano, jakby powiedzieć, jakieś pieniądze i to niemałe, a nie mieli nic wspólnego z SB, czy tam z innymi tam, czy z UB, z innymi tymi jednostkami, więc uważam, że też powinno być indywidualne rozważanie, a nie zabrano wszystkim, jakby powiedzieć, policjantom, którzy pracowali, tak jak mówiłem, w jakiejś antynarkotykowej i zabiera się człowiekowi, który ma już 65 czy 70, który jest, jakby powiedzieć, już prawie człowiekiem, gdzie nie może dorobić, bo jest niepełnosprawny w pewnym sensie. Zastanawia się pan, panie Waldemarze, jak się domyślam, gdzie tu logika, tak? Pan tak. Marcin napisał, proszę, aby pan poseł wyjaśnił, co takiego robili funkcjonariusze, że zasłużyli według lewicy na kilkukrotnie wyższe emerytury. Umowa z państwem bezprawia to jest żadna umowa, zdaniem pana Marcina. Panie Agnieszko, jeszcze pani, halo? Pani Agnieszko? Tak, dzień dobry. Słucham panią. Czy to ja? No, skoro nie ja, to pewnie ja pani. Ja słucham tutaj z bardzo dużym zaciekawieniem audycji. Mhm. I mam takie odczucie, że bardzo mocno wychodzi ta nasza polska cecha, że skoro ja nie miałem, to innym też się nie należy. I skoro mi było ciężko, to teraz temu, komu było troszeczkę lepiej, wsadę szpilę i będę się cieszył, że coś mu zabiorę. Albo zabierze mu państwo. Mhm. Bardzo nieprzyjemnie się tego słucha, bo naprawdę wielu z tych ludzi to byli ludzie uczciwie pracujący i o tym, czy byli to zbrodniarze, czy nie, powinny decydować sądy i to sądy powinny oceniać, czy komuś należy odebrać nabyte przywileje, świadczenia, czy też nie. Pani Anna jeszcze. Pani Anno, dzień dobry, halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry pani. Otóż chciałabym zwrócić uwagę na to, na co do tej pory nie zwrócono. Mianowicie, aby powoływać się na prawa nabyte, czy naruszenie praw nabytych, te prawa muszą być słusznie i sprawiedliwie nabyte. A więc tutaj nie chodzi tylko o tę ostatnią ustawę, ale także muszą być osądzone niesprawiedliwe i nierówne, także konstytucyjnie, prawa tych ludzi. W związku z tym te wszystkie, a te przepisy są przecież stosowane, skoro wydaje im się te, czy wydawało te wyższe emerytury. Także całość tej sprawy jako podstawa musi być osądzona i wtedy oczywiście te prawa były niesłusznie, niesprawiedliwie nabyte. Pan Jacek, panie Jacku, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Panie Jacku? 11 minut do 11. Wojciech Borowik, a jeszcze pan Paweł. Może zdążymy. Panie Pawle, halo? 11 minut do 13. Wojciech Borowik, opozycjonista, prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Stowarzyszenie Wolnego Słowa od początku swojego istnienia było za uznaniem Służby Bezpieczeństwa za organizację przestępczą. Domagaliśmy się ukarania zbrodniarzy komunistycznych, co niestety się nie udało. Natomiast jeżeli chodzi o przywileje emerytalne dawnych funkcjonariuszy służb, to sprawa jest oczywista. To były przywileje, które im się nigdy nie należały i państwo polskie z dużym opóźnieniem te przywileje im słusznie odebrało. Tak powinno pozostać, bo tego wymaga sprawiedliwość i sprawiedliwe państwo. 10 minut do 13. Ponownie panowie posłowie. Pan poseł Tomasz Trela, SLD, klub Lewicy. Witam pana, panie pośle. Dzień dobry raz jeszcze, witam pana. Dzień dobry raz jeszcze i pan poseł Arkadiusz Czartoryski, Prawo i Sprawiedliwość. Witamy również pana posła. Witam. Panowie, oto wyniki naszej sądy dzisiejszej na pytanie, czy przywrócić świadczenia byłym funkcjonariuszom. 15% internautów trójkowych na tak, 85% na nie. Pan poseł Tomasz Trela, co pan na to? Wyniki sądy jednoznaczne. Wie pan, wyniki sądy są, trzeba je uszanować. To jest werdykt tych, którzy brali udział w tej sądzie. Natomiast my zdania w tym zakresie co do przedłożenia tego projektu nie zmienimy. Ten projekt jest na ukończeniu. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu on zostanie zaprezentowany i złożony do pani marszałek Witek i przejdzie całą procedurę komisyjną i sejmową. Mam nadzieję, że pani marszałek go nie zamrozi, dlatego że na ten projekt czekają po pierwsze ludzie, a po drugie, ja już w pierwszej części mówiłem, że ta ustawa, którą przygotowali parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, jest po prostu haniebna, niegodziwa i odbiera uprawnienia emerytalne, te, które były już rozumiem, nabyte, choć, a na to zgody nie ma. Choć trudno powiedzieć, że ludzie czekają na państwa inicjatywę, no pewnie czekają zainteresowani ich rodziny, czy ludzie, no dzisiejsza sonda świadczy o tym, że raczej nie. Myśli pan, że będzie poparcie dla państwa inicjatywy? Tu akurat sobie już odpowiem na pytanie, bo będzie, bo chciałem zapytać o poparcie Koalicji Obywatelskiej. Już zadeklarowali, że tak. Ale co zresztą opozycji? Będzie poparcie na przykład PSL-u? Ja myślę, że Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska też ten projekt poprze, ponieważ pamiętam takie spotkania, gdzie przedstawiciele Lewicy i przedstawiciele PSL-u spotykali się z służbami mundurowymi. O ile mnie pamięć nie myli, chyba dwa dni temu pan poseł Andrzej Rozenek z wicemarszałkiem Senatu Michałem Kamińskim w Toruniu uczestniczyli też w takim spotkaniu. Więc jeżeli przedstawiciel PSL-u w randze wicemarszałka Senatu bierze udział w takim spotkaniu, to myślę, że to środowisko polityczne też poprze ten projekt ustawy. Natomiast ja liczę na poparcie szersze, które doprowadzi do przegłosowania tego projektu. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jakie będą argumenty, jakie będą wnioski, jakie będą propozycje. My jesteśmy gotowi na dialog, rozmowy, natomiast chcę bardzo wyraźnie podkreślić, ten projekt ustawy dotyczy blisko 50 tysięcy obywateli naszego kraju, którzy na rzecz naszego kraju bardzo nawet, ciężko i sumiennie w 1989 roku pracowali. Nawet chyba ta liczba jest nawet większa, powyżej 50 tysięcy, ale jeszcze wrócę do argumentu biednego ze słuchaczy, bo przypomniał, że niektórzy prominentni funkcjonariusze emeryci pytali po wprowadzeniu ustawy już, jak żyć za te 1800 na rękę. No, przypomnijmy, że jest to średnia wypłata z ZUS-u i tak żyje większość emerytów, także trudno tu mówić o jakiejś wielkiej karze finansowej, chyba że uznamy, co moim zdaniem byłoby akurat zasadne, że w zasadzie wszyscy emeryci w Polsce są ludźmi ukaranymi, prawda? Nie, panie redaktorze, ja myślę, że tak do tego nie należy podchodzić. Oczywiście ja bym nigdy w życiu nie powiedział takich słów, że 1700 zł, jak żyć za te pieniądze, ponieważ jest blisko 2 miliony emerytów w Polsce, którzy żyją poniżej, którzy mają emeryturę poniżej 1600 zł na rękę i my jako Lewica taki projekt ustawy też już złożyliśmy, żeby najniższa emerytura w Polsce wynosiła 1600 zł netto. Natomiast tu mówimy o nieco innej sytuacji. No, szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, jeżeli osoba pracowała w polskiej policji bądź w biurze ochrony rządu od po 1989 roku, była pozytywnie zweryfikowana, ciężko pracowała i narażała swoje życie i zdrowie, miała wyższe uposażenie z racji wykonywanej funkcji, więc automatycznie zgodnie z naszymi zasadami emerytalnymi, im więcej zarabiasz, tym więcej masz emerytury. Jeżeli ta osoba wyrobiła sobie odpowiednią kwotę na emeryturę i ta emerytura wynosiła 3, 4, 5 tysięcy złotych netto, bo tyle zarabiała podczas swojej pracy, to dlaczego ona ma teraz mieć emerytury mniej? 6 minut. Chyba pan redaktor nie chciałby, pracując i zarabiając odpowiednie pieniądze, żeby ktoś kiedyś za kilkanaście lat przyszedł i powiedział, wie pan co, a teraz pan będzie zarabiał mniej, bo my mamy taką... Panie pośle, ja bym nie chciał, ale ja wiem i większość słuchaczy mojego programu również, że tak właśnie się stanie, ponieważ stopa zastąpienia będzie po prostu ciągle malała. Pan poseł Arkadiusz Czartoryski, 2 minuty nam pozostały. Panie pośle, jak wiadomo, w PRL-u wśród funkcjonariuszy, nawet SB, byli tacy, którzy współpracowali z opozycją, byli informatorami opozycji. Jest pan absolutnie pewien, że wszyscy tacy ludzie zostali wyłączeni spod działania tej ustawy? Nie wiem, czy wszyscy. No, bez wątpienia ustawa zakłada w swoich zapisach wprost ustawowych, że osoby, które przyczyniały się do współpracy z opozycją w PRL-u, są wyłączone spod rygorów tej ustawy. A nawet te osoby, które już po 90 roku służąc w III Rzeczpospolitej, jeżeli wykonywały tą służbę z na przykład narażeniem życia, bo były takie sytuacje, gdzie osoby te rzeczywiście na przykład walczyły z jakimiś mafiami i tam było wprost zagrożenie ich życia, czy byli ranni, czy zasłużyli się w sposób szczególny, też zostały wyłączone spod rygorów tej ustawy. No, cały katalog jest, o którym można było odrębny program zrobić, o tym rozstrzyga też Instytut Pamięci Narodowej. I czy były to osoby, które w jakikolwiek sposób współpracowały, bo z opozycją, te osoby zostały wyłączone. Ja chcę zwrócić uwagę, że to był nie jedyny przywilej. Wyższe emerytury dla osób, które służyły w Służbie Bezpieczeństwa, to był nie jedyny przywilej. Często były to też na przykład mieszkania w śródmieściu Warszawy, w innych miastach, w lepszym budownictwie. Często był to też dostęp do lepszych sklepów, ochrony medycznej. Talony na samochody i tak dalej. Możemy wymieniać. I tak nigdy nie rozstrzygniemy tych kwestii. Natomiast ja się dziwię, że... Ostatnie zdanie, panie pośle. Że Sojusz Lewicy Demokratycznej akurat upomina się o osoby, które i tak były w lepszej sytuacji, a nie właśnie osoby, które mają najniższe renty czy emerytury. Złożyliśmy projekt ustawy, które... 1600 zł najniższa emerytura. Ale to już temat na inne spotkanie. Panowie, muszę kończyć. Przepraszam, poseł Arkadiusz Czartoryski, PiS, poseł Tomasz Trela, SLD. Tyle na dziś. Proszę państwa, słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc. Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując pralkę Samsung z drzwiami AdWash zapłacisz jedyne 2499 zł. A kupując smartfon Huawei P30 Lite z pamięcią 128 GB zaoszczędzisz 150 zł, płacąc tylko 1449 zł. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Niskie ceny. MediaMarkt. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamol Unodziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę.